galopującymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Front burzowy dotarł do województwa mazowieckiego. Wcześniej burze przechodziły przez Lubelszczyznę i Podkarpacie. To żadna niespodzianka. Aktywiści w ten sposób mówią o decyzji prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o zwalczaniu mowy nienawiści. W tym roku Wielki Piątek obchodzą chrześcijanie wszystkich wyznań. Potężny front burzowy z Lubelszczyzny i Podkarpacia przemieszcza się w kierunku województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać do pierwszej w nocy. Do Warszawy intensywne opady, wyładowanie atmosferyczne i silny wiatr mogą dotrzeć około godziny 22. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówi, że w 10 minut może spaść 10 litrów wody na metr kwadratowy, powodując podtopienia i zalania. Jednocześnie obserwujemy opady gradu. Grad ten ma średnicę nawet do 5 cm. Dosyć sporo jest tego gradu, więc czasami jest tworzona warstwa jak przy opadzie śniegu. Opadom towarzyszy silny wiatr. Porywy wiatru do 100 km na godzinę. Lokalnie jeszcze do godzin późno wieczornych mogą tworzyć się również trąby powietrzne. Niebezpiecznie ma być do godziny pierwszej w nocy. Później opady będą mniej intensywne, a silny wiatr osłabnie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wcześniej burze przechodziły przez Lubelszczyznę i Podkarpacie. Po nawałnicy straty liczy Tarnogród w powiecie biłgorajskim. Największe szkody są w uprawach rolnych. Burmistrz Paweł Dec mówi, że pełne ręce roboty mają też strażacy, którzy cały czas wypompowują wodę z zalanych piwnic. W ciągu dosłownie minuty rozpętała się nawałnica, która trwała 15 minut. Padał bardzo, bardzo intensywny grad, bardzo intensywny deszcz. Największe szkody są w uprawach rolnych. Szacujemy, że porzeczki w tym roku na niektórych polach nie będzie w ogóle. Na Podkarpaciu strażacy mieli niemal 200 interwencji. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał. To żadna niespodzianka. Tak decyzję prezydenta w sprawie ustawy zwalczającej mowę nienawiści ocenia Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W jego ocenie narusza ona wolność wypowiedzi. Aktywista ze stowarzyszenia działającego na rzecz osób LGBTQ+, uważa, że prezydent nie chce walczyć z mową nienawiści, bo sam używał jej w swojej kampanii wyborczej. Trudno jest wyobrazić sobie, że taki człowiek nagle dojdzie do wniosku, że popełnił błąd, dehumanizując całe grupy obywateli i obywatelek w Polsce. Więc pan prezydent nie tylko kończy swoją kadencję, ale też tak naprawdę karierę polityczną na odpowiednio wysokim stanowisku, więc można powiedzieć, że nie miał nic do stracenia, ale jednak pozostał konsekwentnie człowiekiem skrajnie uprzedzonym, który pewnych ludzi nie chce szanować. Sejm przyjął ustawę o mowie nienawiści na początku marca. Nowe przepisy rozszerzają katalog przestępstw z nienawiści o 4 nowe przesłanki: wiek, płeć, niepełnosprawność i orientację seksualną. W tym roku chrześcijanie wszystkich wyznań w tym samym czasie obchodzą uroczystość Triduum Paschalnego. Upamiętniają one ostatnie wydarzenia z życia Jezusa, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie, ksiądz Stefan Batruch, mówi, że to wyjątkowy moment. Jest to szczególny znak, który wskazuje na to, że również przyroda, że również wszechświat, że również księżyc, że również słońce zachęca nas do tego, żebyśmy my jako chrześcijanie różnych wyznań i różnych tradycji nie szukali tego, co nas dzieli, ale myśleli o tym, co nas łączy. Proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętego Michała Archanioła w Lublinie, ksiądz Arkadiusz Paśnik, uważa podobnie. Są różnice obyczajowe, jakieś tradycji, prawda? Każdy to przeżywa na swój sposób, ale proszę pamiętać, że łączy nas wspólny mianownik. Jesteśmy ludźmi, bez względu na to, jak przeżywamy te święta i w jaki sposób świętujemy, jakie dania serwujemy, jakie tradycje mamy i jak się modlimy. Wielki Piątek obchodzą dzisiaj też protestanci i prawosławni. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Białej Podlaskiej. W tym mieście chorzy, starsi, kobiety w ciąży oraz dzieci powinni bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. W Gołdapi i Białymstoku stan powietrza jest umiarkowany. W pozostałej części kraju dobry lub bardzo dobry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Zaczynamy od siatkówki. Trwa walka o Mistrzostwo Polski. Trwa pierwszy z półfinałów. Broniący tytułu Jastrzębski Węgiel podejmuje Bogdankę Luk Lublin. Trwa pierwszy set 21-18 dla Jastrzębian. Na Mistrzostwo Polski walczą także siatkarki. W ich przypadku to już wielki finał. W drugim meczu ŁKS Komerską Łódź przegrał z Developresem Rzeszów 1-3 i w rywalizacji do trzech zwycięstw rzeszowianki prowadzą 2-0. A we wtorek będą mogły postawić kropkę na D właśnie u siebie, przed własną publicznością, mówi rozgrywająca Developresa Katarzyna Benerska. No tak, zdajemy sobie sprawę, że ten krok może być tym najtrudniejszym, ale ja liczę na to, że gramy u siebie i że hala i kibice przede wszystkim razem z nami wygrają ten mecz i zdobędziemy to upragnione złoto. W koszykówce grali w Ekstraklasie. W spotkaniu 26. kolejki MKS Dąbrawa Górnicza wygrał z Czarnymi Słupsk 91-90. W tabeli prowadzi Anwil Włocławek przed Treflem Sopot i Legią Warszawa. A reprezentacja Polski w hokeju na lodzie grała w meczu towarzyskim z Włochami. Polacy przegrali w Sosnowcu 2-3, a szanse na rewanż będą mieli już jutro, a za 10 dni Mistrzostwa Świata. W kolarstwie Remco Evenepoel wygrał jednodniowy wyścig Brabantska Strzała. Drugie miejsce zajął inny Belg van Aert, a trzeci był Portugalczyk Morgado. Wśród pań 10. miejsce zajęła Agnieszka Skalniak-Sujka, wygrała Włoszka Elisa Longo Borghini, prawie Lamborghini. W tenisie trwa oczekiwanie na jutrzejszy występ w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie Igi Świątek. Polka zagra złotyszką Ostapienko, czyli rywalką, z którą nigdy nie wygrała. W Barcelonie grają tenisiści do półfinału, potem jak pokonał w dwóch setach Australijczyka de Minora awansował Hiszpan Alcaraz. O finał zagra z Francuzem Fisem. Drugą parę stanowią Rosjanin Khachanov i Duńczyk Rune. Jak już mówiliśmy, potężny front burzowy przechodzi przez Polskę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i łódzkim. Alerty obejmują również część województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jutro jeszcze miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie również możliwe burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Na termometrach będzie od 11-14 stopni na północy i zachodzie, przez 18 w centrum, do 20-21 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 minut po 21. I've been a man with the gift of words, romantic, poetic type, or so they say. But I find it hard to express the way I feel about you without getting involved in the old cliches. Like fate. Ah, here we go. The than a cliche. Simply the best way is with an old cliche. Always the best way is with an old cliche. Leave it to the best way. It's an old cliche. I love you. Chcę ci powiedzieć, jest opakowane w stare frazesy. Tak długo czekałem, by cię odnaleźć. Przeżyłem ból złamanego serca, przeżyłem cierpienie, lecz to już wiesz, przecież przeszłaś przez to samo. Zdaje mi się, że niektórzy z Państwa już rozpoznali fragment z albumu A Vigil in the Wilderness of Mirrors sprzed 35 lat i to w tłumaczeniu Tomasza Beksińskiego. Frazesy, utarte słowa, wyrazy wydarte z oryginalności. Nikt nie lubi banałów, a jednak kochamy powracać do utworów, które już znamy. Przy Myśliwieckiej 357 ciągle pada deszcz, to co prawda idealny soundtrack odsłuchów, ale proszę jechać ostrożnie, proszę dać znać, jak Państwu się jedzie. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Witamy w trzeciej godzinie Pory Wyciszenia. Dawno pani Kasi nie słyszałam. Chciałoby się powiedzieć, że nadal po tych 30 latach trafia prosto w serce, prawda? Rok 95, chociaż myślę, że dla niektórych nasuwają się wspomnienia z festiwalu w Opolu z roku 96. Kasia Kowalska bez filtrów, bez żadnych spektakularnych układów choreograficznych, szczerość i przeszywający głos, na którym wychowały się dwa pokolenia. Tak swoją drogą niesamowite, że dzisiaj fani Kasi sprzed 30 lat przychodzą na jej koncerty ze swoimi dziećmi. Niektóre piosenki się nie starzeją, niektóre zostają z nami na zawsze. I was right and I was right. Oh, the sun, was rising from the field. Thank you. If you got everything and you don't want no more, you've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And some people say it's just rock and roll, oh, but it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky. Pytanie bez odpowiedzi, ale też światło ciche, ledwo widoczne, ale obecne. To jest właśnie jedna z tych kompozycji, przy których w ciągu kilku sekund można zmienić swój stan skupienia na bliżej nieokreślony stan zapomnienia. Można też nałożyć słuchawki tuż przed snem, no i zapewniam, że kilka sekund wystarczy, by znaleźć się na planecie zwanej Nick Cave and the Bad Seeds. Don't just go away. You stepped right in here, expecting the past just to fade. Doubts die away. Some just ease away. Passing of time as it's played. Just ease away. Send me a welcome to stay. Thank you. doubts die away. Some just ease away. Some doubts die. Just ease away. So you're welcome to stay. Znany ze wcześniejszych albumów Clan of Zymox, czy chociażby albumu, który stworzył z Michaelem Brookiem, Sleeps with the Fishes. Rzadko wydaje nowe płyty, ale jeżeli już do tego dojdzie, warto się nad nimi pochylić. Oczywiście chodzi o Petera Nutena. Here is Why w tym roku ten album obchodzi swoje 15-lecie. A przed nami rok 87. Będzie to fragment wyjątkowego, a być może jednego z najważniejszych albumów, jakie kiedykolwiek nagrali. Clutching at Straws. Polska za tak zwaną żelazną kurtyną i ta niczym nieskrępowana radość, że to właśnie tutaj, że to właśnie u nas ta koncertowa premiera albumu ma miejsce. Tak swoją drogą to już taka nasza tradycja, że podczas naszych wielkopiątkowych spotkań w programie trzecim zawsze zapamiętamy grupę Marillion. Is it wrong to talk to myself even when there's nobody else? I'm just checking out that I'm not gone under the water, thrown on the beach like a seal ready for slaughter. Can't you understand that the way things were planned, it never worked out, so I just went crazy. Two to the drink, like some fool says, it's maybe. I ain't got no excuse, and that's really the news. Got nothing else to say, that it's my way. It's always my way. Seem to be running away so often. I'll try anything once, and that's the way we should be. But it's always the same, then I'm caught up again in a habit. A habit that I just can't shake off. The way it always turned out. Can you understand? It's the way I choose to be. Everything seems so easy this way, but I'm going under fast, slipping away. Am I so crazy? Thank you. prosto z Paryża, Soror Dolorosa, dowodzi nimi Andy Julia, który poza byciu frontmanem jest też uznanym fotografem. Andy podróżuje po całym świecie, a te swoje wyjątkowe i liczne wspomnienia zabiera ze sobą, zamyka je szczelnie w pamięci, a później przekształca na dźwiękowe opowieści. Podróże, nie da się ukryć, że to jest główna inspiracja Andy'ego, frontmana grupy Soror Dolorosa. Smaki, zapachy, wspomnienia i wędrówka przez góry, wędrówka przez równiny, miasta i pustynie. Wszystkie te doznania słychać na albumie Apollo. Zostańmy jeszcze z panem Andym na chwilę. Nie zawsze jest to możliwe, ale warto próbować. Czasami dzieje się tak, że złamane skrzydła potrafią nas zmotywować. Potrafią dodać nam wiatru w nasze żagle. Broken Wings, dźwięki prosto z Paryża. Chwile ulotne, no właśnie, czy zawsze udaje nam się je zamknąć szczelnie w naszej pamięci? chyba na zawsze już będzie kojarzyło mi się właśnie z Wielkim Piątkiem. Persephone Within the Realm of a Dying Sun. Mroczna okładka, którą tym razem zaprojektował sam Brandon Perry. Zazwyczaj zajmowali się tym graficy wytwórni 4AD, ale tym razem Brandon nalegał, by okładką była fotografia autorstwa Bernarda Oudina. Państwo pewnie znają ten obrazek, obrazek grobowca, na którym opiera się postać symbolizująca śmierć. Tak właściwie statua, czyli symboliczny wizerunek, który według Brandona Perego najlepiej wyraża to, co się na tym albumie dzieje. Po 22 w Trójce audycja Czas Żałoby. W imieniu Michała Nogasia zapraszam serdecznie, a na zwieńczenie Pory Ciszy w programie trzecim utwór, który za każdym razem brzmi tak, jakby to była zupełnie nowa opowieść. Może to dlatego, że Disintegration to album niezwykły, pełny mroku, pełny tajemniczości i tego sekretu, który każdy z nas musi odkryć. Katarzyna Firz-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.